پاپا یہ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیار, آپ کی محبت جامع المدینہ سے بہت ہے, یہ ایسا کیوں ہے؟ جزاک اللہ. میری مرضی ایسا کیوں ہے؟ اس کا حل کیا؟ کہ مجھے اسلام سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, جس پر ہر کہ جب دین سے محبت ہے تو دین کا کام کرنے والوں سے محبت ہوگی. تو جو علم دین حاصل کرتے ہیں وہ بھی ایک دین کا ہی کام کر رہے ہیں, ان سے ہی محبت ہے. بلکہ میں نے کہا نا کہ عالم ہی انسان, علماء ہی انسان ہے, یہ قول ہے بزرگوں کا, یہ بہت سمجھ میں آتا ہے میری. تو عالم دین یہ ہماری امت کے ستون ہے, ستون. امت کی رہنمائی سرمایہ دار لوگ نہیں کرتے, تاجر لوگ نہیں کرتے, نہ سرمایہ دار, نہ تجار, نہ ارباب اقتدار, یہ لوگ امت کی رہنمائی نہیں کرتے. امت کی رہنمائی صرف اور صرف علماء کرتے ہیں. تو علماء کا احترام, علماء کی تعظیم, یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے, تو کرنی کرنی ان سے محبت تو کرنی کرنی. حدیث پاک میں کہ تو صبح ہو کر اس حالت میں کہ خود عالم ہو, یا متعلم یعنی طالب العلم, یا علم کی باتیں سننے والا, یا تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی اگر عالم کی محبت بھی دل میں نہیں ہے تو تو ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اس لیے عالم کی محبت تو لازم ہے, فرض ہے, فرض عالم دین کی تعظیم. تو مجھے علماء سے محبت ہے اس لیے کہ مجھے دین سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, اور ہر ایک کو ہونی چاہیے. تو جامعات یہ علماء پروڈکشن کر رہا ہے تو اس لیے جامعات سے بھی محبت ہے کہ عالم بنا رہے جامعات ہمارے اور علم دین پھیلا رہے, اور ہماری دعوت اسلامی پہلے کے مقابلے میں جامعات کے بعد بہت مستحکم ہو چکی ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم دین ہو, دعوت اسلامی کی جتنی مجالس ہیں. اگر عالم اس انداز میں کام کرنے والا نہیں ملتا تو بے شک طالب علم کوئی سلجھا ہوا ہو اسی کو مجلس کا رکن بنا لے, الگ کام نہ بھی کرے تو اصول برکت کے لیے اس کو رکن بنا لے, آج نہیں تو کل انشاءاللہ کام دے گا, آپ کی رہنمائی کرے گا. اسی طرح میری یہ خواہش بارہا ظاہر ہو چکی ہے کہ کاش پوری مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ علماء پر مشتمل ہوتی. اب بھی علماء آگے بڑھیں اور مرکزی مجلس شورا کی اگر وہ معیار پر پورے اتریں گے تو میں سفارش کر دوں گا انشاءاللہ کہ ان کو لے لو. اب آگے بڑھیں, کام کام کام کر کے آگے بڑھیں گے, ویسے نہیں. دعوت اسلامی کام کر کر کے آگے بڑھیں. تو مرکزی مجلس شورا آپ کو سنبھال دی ہے, دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کے باپا کی. ہاں ہاں, دعوت اسلامی علماء کی پہلے, بعد میں عوام کی. عوام کیا ہوتا ہے؟ عوام علماء کے آگے کچھ بھی نہیں, علماء کے آگے یوں پیچھے ہاتھ باندھتے, پیچھے سے امام کے. تو علماء ہمارے امام ہیں. تو آپ سے تو مجھے بہت امید ہے, وابستہ ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ ہی لوگ دعوت اسلامی کو چلائیں گے, آپ ہی لوگ سنبھالیں گے, اور انشاءاللہ مطلب یہ نہیں کہ دھوم مچے گی. کیونکہ عالم عالم ہوتا نا, وہ صحیح, وہ اسلام کا صحیح نقشہ پیش کر سکتا ہے. عالم عالم بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, جبکہ ہو عالم, علماء اہل سنت ہو, علماء اہل سند سے نہ ہو. سند کوئی چیز نہیں, علم ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی